بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 shahri llahi almuharram mwaka 1441 katika darsa ya kitabu sharh muqaddimat ibn abi zaid alqayrawani rahimahullah lil'allama salih alfawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia kauli al-musannif rahimahullah, babu ma tantiqu bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri al-diyanat. Qala min dhalika الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ملانغه atazungumzia chini yake yale ambayo yapaswa kutamkwa kwa ulimi na kuitakidiwa ndani ya moyo katika mambo ya wajibu, kuyaitakidi na kuyatamka katika itikadi. Qala Sheikh al-Fawzan: لأنه لا بد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب. وسبب هم نبودي لازم قتمك حق قولهم فموجة نقول تأكيدي لن يموي. لأنه ليس المقصود النطق باللسان فقط، ثم لينغو سيو كتمك كوليمي بكياك، بل لا بد مع النطق من الاعتقاد. نلزيما موجنا كتمك كوليمي أوي أتي تكيدي كمويو، كما لا يكفي الاعتقاد بدون نطق. كما في الاعتقاد هاي تشليزي بلا يكتمك همتو أنا يكبالي كنفان شهادة لا إله إلا الله نواجب جوياك أيتمك هي شهادة إلي أي مسلم، كذلك نواجب جوياك أيتكيد لن يمون إلي إسابيك كوني مسلم. قال بل لا بد من الأمرين، لازم هاي من بمعيلي هاي تشليزي كتمك بلا يكوي تكيدي لن يمويو، كذلك هاي تشليزي كوي تكيدي لن يمويو بلا كتمك، لازم هاي من بمعيلي يباتكاني إسبقوا كواسي كوانوويزو وكتمك كمقطوع اللسان، kama mtu aliyekatwa ulimi kwa mfano hawezi kutamka au ana ulema na wa ububu hawezi kutamka. Hawa ni tofauti, lakini kila anayeweza kutamka ni wajibu juu yake kutamka. Qala min dhalika al-imanu bil qalbi wan-nutqu bil lisani أن الله إله واحد لا إله غيره. قال العلامة الفوزان: فإذا قلت لا إله إلا الله فقد نطقت بها بلسانك. وكسيما لا إله إلا الله بس وميتمك إلى لا إله إلا الله قولين، ولكن لا بد أن تعتقد معناها ومدلولها في قلبك. لكون جامبو لمهيم هابا نلزيما ويتكيد معنى ياكي نلزيما ويتكيد مدلول يا لا إله إلا الله ويكو بلكي يويوي كتك كمبكيش الله كتك عبادة نلزيما هيلو ويتكيد لن يموي. ولا بد أن تعمل بمقتضاها في جوارحك. نلزيما كتندي كازي مقتضى ولا إله إلا الله katika viungo vyako, tekeleze ibada zilizoamrishwa chini ya la ilaha illa Allah, swala, zaka, haji na nyinginezo katika ibada za viungo. Fahiya laysat kalimatun tuqalu bil lisani faqat. La ilaha illa Allah sio neno linalotamkwa kwa ulimi peke yake. وإنما هي كلمة عظيمة لها مقتضى. كلمة عظيمة تكوف أمبايو إن مقتضى واكي ولها معنى أن كلمة إن معنى. فلا بد أن تعرف هذا إن جامب لزيمة لفهم. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة هي عنوان الإسلام وعنوان الإيمان. وإسلام مسنجي واكي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نائلم تؤمبيه أم يميني لازم أمنه مسنجي وتمك لا إله إلا الله. فهي كلمة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى فهم. ni kalima ambayo yahitaji mtu ajishughulishe nayo awe na inaya nayo, na ni kalima ambayo yahitaji uifahamu. Maadamu umefahamu uzito wa hii kalima, basi ni juu yako kujifunza ni nini maana ya hii kalima, imebeba nini hii kalima ndani yake. Ni wajibu juu yako Muislamu haya yote kuwa nayo. أن الله إله واحد لا إله غيره. الإله هو المألوه المعبود بحق أو بباطل. كسيما إله مungu نيولي أنا يبوديوا أنا يتكوليوا كواني مungu كابوديوا أو أبوديوا كوا حق أو كوا باطل أيتو إله. فالمعبود يسمى إلها كلا كنا تشوبدي وشيتوا إله. والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، لكن أنا يبدي وكو حق نموجة بكياك الله سبحانه وتعالى. كثبتش كو فيوتي فينا فوابدي وهيتوا إله نكو الله سبحانه وتعالى أمي وكانوشا وطي كتك كلمة التوحيد لا إله ككانوشا فيوتي فينا فوابدي وباسنا الله سبحانه وتعالى أكثبتش وكيي بكياك كو صفهي ليو أنا استحق يقسم إلا الله إلا الله. كويفيو كلا كنا تشوبديوا إيوني كو حقي أو كو باطل ني إله، لكن أنا يبوديوا كو حقي ني الله سبحانه وتعالى بكياك. نما قريش ولكو وكويتا مسنم واوني آلهة ميونغو. وقالوا أآلهتنا خير أم هو. ita miungu, lakini Mungu anayeabudiwa kwa haki ni mmoja pekee yake, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma siwa Allah min al-alihati min al-asnami wal-ashjari wal-ahjari wal-qubur aliha lakin batila. Na vyote vile visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika miungu, masanamu, miti, mawe, makaburi yanayoabudiwa, ni miungu hii yaabudiwa, lakini ni miungu ya batil, si miungu ya haki. Walihadha tufassaru la ilaha illa Allah bi annaha la ma'buda bi haqqin illa Allah. Na kwa sababu hiyo tafsiri ya la ilaha illa Allah kuwa hakuna au hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na la kusikitisha ni kuwa utapata wengi katika ndugu zetu, ukiwauliza maana la ilaha illa Allah, usishangae hawezi kujibu jawabu hili, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Bali mimi nishawaona katika Uislamu wanapoulizwa la ilaha illa Allah maana yake nini, yuwasita, yuwakwama, hajui kujibu. Sasa kalima ambayo ya kubakisha wewe kuwa ni Muislamu, vipi waishi katika maisha yako huifahamu? Kif taishi? Yani kama kuna uzembe wa hali ya juu, hakuna uzembe kama wa mtu kutofahamu maana la ilaha illa Allah, kwa sababu ndio kalima iliyokupambanua baina yako wewe na asiyekuwa Muislamu katika washirikina na kufaru. Kisha mtu uliza nini maana la ilaha illa Allah? Si kitu cha kufikiria na kusitasita, yatakikana moja kwa moja uwe na jawabu lake kwa sababu wewe ni Muislamu. Lakini wengi katika watu hawana habari na kujifunza tauhid, na wanaochangia katika hili ni maduati wa batil, duatun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Wako hawa duatun ala abwabi jahannam ambao hunasibisha wanaojifundisha na tauhid kwa hawa kufurisha watu, hawa kadha, hawa mutashaddidun. Na wengine wanaofahamu wakawacha kuwafundisha watu misingi muhimu ya dini kama haya. Sema yasikitisha leo umpate Muislamu, tena mtu mzima, miaka pengine 40, 50, umuuliza nini maana la ilaha illa Allah, asita, hajui, na wallahi akitoa jawabu utalisikia ni jawabu la makosa. Na mimi nishajaribu mujarraban, hakuna niliyemuuliza maana la ilaha illa Allah katika wale niliowauliza ambao hawasomi katika durusu za ahli sunna, isipokuwa atakosea kusema maana la ilaha illallah, wallahi rabbi sijajibiwa jawabu sahiha hata mara moja. Mimi nazungumza mujarraba, isipokuwa yule mtu anayehudhuria durusu ilmiya hizi yeye peke yake atakuja kujua maana la ilaha illallah nini. Lakini mtu ambaye hahudhurii, hajishughulishi na ilmu, hawezi kuwa na jawabu sahihi la maana la ilaha illallah. Ndio nasema huu ni uzembe wa hali ya juu sana. Muislamu atakikana ajifunze mambo ya msingi kama haya, na kuna masuhulia makubwa sana juu ya ahli sunnati wal jamaa. Wallahi musitarajie kubainishwa haki na hizbiyon na mutasawifa na wengineo katika ahli bid'ah. Ni nyinyi mtafute ilmu, mutoke muende mkawafundisha watu dini yao kisawasawa waifahamu. Msitarajie kuwa hizbiyun siku moja wataketi chini eti wasomesha al-usul al-thalatha al-qawaid al-arba'a, wafundisha watu dini yao, hilo hata usidi yote, hawana muda huo mwanzo asna, iko mida ya vitu vingine, kongamano. Kwa nini? Kuongeza zaidi ya mke mmoja na raha yake. Sikia hapo ya zungumzo. Kisha ulizo shekhe, na wewe una wangapi? Sasa mimi na mmoja, msiniulize kwa nini. yani vichekesho vichekesho, mambo ya dini sawa, lakini wao wayafanya kama vichekesho vichekesho, kufurahisha watu. Anafanya dini kama jambo la taslia, jambo yani la kufurahishana tu kila wakati hivi. Ama waketi maudhu nyingi zinazungumzwa ni ndoa, maisha ya ndoa, mambo muhimu, si yote si muhimu, lakini kuna ya muhimu zaidi, hata siku moja angalau watu wajishughulishe nayo. Sema watajishughulisha nayo. Haya tuseme si muhimu, ni muhimu katika maisha ya Muislamu, lakini yale ya muhimu zaidi hayakupewa kipaumbele. Wa msitarajie. Kwa wale sunna kuna masuhulia makubwa. Na wale wanaochukua manasib za aima wa misikiti, mtu ambiwa wewe utachukua imamu, mimi nakubali kwa imamu wa msikiti, alafu wakaa msikiti zi, hakuna kuwafundisha watu dini, hakuna kuwafundisha watu tauhid, wala sala, wala zaka, wala chochote. Allahu akbar, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wawacha ma'muma waondoke. Wametekeleza nguzo kubwa ya sala, alhamdulillah, lakini je wameitekeleza vile inavyotakana kutekelezwa au la, hilo haujiulizi. Na kuna watu ambao tawajua wachukua misikiti kuwa ndio nafasi ya kuomba, akishaambiwa yeye ni imamu pale, basi watu watakula mangware pale mpaka watakoma. Ajua kutupa mikuki ajabu, tupa chini mpaka watu wakimbia misikiti. Ana aarif unas harabu min baadhi almasajid, mashtaka yamekuwa mengi kutoka kwa watu walio na uwezo, shekhe tufanye nini? Mpaka mwisho tuonekana maimamu wote ndo tabia yao hiyo. Haiko kwa masalafi. Na salafi yoyote kuimona na tabia hiyo, mngojee mwaka mbili mitatu atakuwa hizbi. Sama nini? Lakini hii mimi nimeona na macho. Ana raaitu bi ummi aini. Kuna watu ambao kanu yusharu ilayhim bil banan. Kwa huyu masha Allah min ahli sunna salafiyin. Akaingia katika masaili ya tasawul na nini na shida, hapa tuna hivi na hapa tuna mashruu'i, kumbe muongo. Yajikaribisha kwa watu washakuwa imamu sasa wa msikiti, kazi yake kuna hiki kuna hiki, kuomba tu mwanzo mpaka mwisho, kuomba tu. Mara ghafla amepewa laptop na mmoja katika mahizbi, shika hii laptop, mshamba hajui laptop, hajui maskini. Basi kishaipata ambiwa fulani, ha yule si hizbi, yule yule min ahli sunna, si salafi lakini ahli sunna. Ahli sunna kwa sababu ya laptop. Kesho fulani yule fulani yule hizbi lakini si mubtadi'a. Wallah alazim, haya maneno yanazungumza waqi'i. Mimi nawajua watu walikuwa kusema maneno kama hayo kwa sababu ya kufadhiliwa na ahlul bid'a. Hivyo Allah, Allah, umma wafa katika jahil, katika kutofahamu hata la ilaha illa Allah maana yake, mtu yuwafa ifahamu. Na hii ni khasara kubwa sana. Na sote tufahamu kwa katika shurut za la ilaha illa Allah al-ilm. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Hadithi ya Uthman ibn Affan fi sahih. Lakini wangapi wafa katika jahili? Sisi tuichukua dini kuwa ndio njia ya kupata maslaha yetu. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Fawzan: "Wala yakfi an yuqal ma'naha la ma'buda illa Allah." Haitoshelezi kusema kuwa nini maana la ilaha illa Allah? Hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah. Fa hadha batil. Maana hii ni ya batil. Kivipi? لأنه يدخل فيه المعبودات كلها تكون هي الله. Kwa sababu vinavyoabudiwa vyote vitaingia humo ndani, vitakuwa ni Allah. Ukisema hakuna kinachoabudiwa isipokuwa Allah, maana yake kila kinachoabudiwa nani? Ni Allah. Mfahamu nikizungumza. Ukisema kila kinacho yani hakuna anayeabudiwa isipokuwa Allah, maana yake ni kuwa kila kinachoabudiwa chaitwa nani? Allah. Fahimtum? Wa hadha madhhabu ahli wahdati alwujud, na hii ndio madhhab ya ahli wahdatul wujud. Wahdatul wujud wa waitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika kila kitu. Kwa hivyo yule anayabudu sanamu amwabudu nani? Allah. Anayabudu mti amwabudu Allah. Anayemwabudu binadamu amwabudu Allah. Mpaka kufikia hali wakasema laita shi'ri, amechanganyikiwa hajui ni nani Allah. Fasubhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi. Na ndio wakatokea kina Al-Hallaj wakasema ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba sema hakuna katika hii jubba isipokuwa Allah, yani yeye ni Allah. Unaweza kushtuka, wako watu waitakidi itikadi kama hiyo. Zanadiqa ashab wahdat alwujud. Sasa hii tafsiri la ilaha illa Allah ni tafsiri ya hawa watu wa batin alladhina yaquluna kullu ma'budin wa kullu sanamin huwa Allah, wa wasema kila kinachoabudiwa na kila sanamu ni Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Fala budda an tuqayyida, lazima weke qayd, ufunge pale. Fayuqalu la ma'buda haqqun illa Allah, hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Vinavyoabudiwa ni vingi, lakini anayabudiwa kwa haki ni mmoja peke yake, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ليخرج المعبود بالباطل إلي في توكي فيوتف نفوابديوك باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فيبوني أبوديوك وحق إني الله بكي نفيني نفو في نفوابديوك باسنا الله في أبوديوك وباطل. فالله إله واحد لا إله غيره، يعني لا إله حق إلا هو، هكونا منغو حق سبق ويبكياك، وما سواه فهي آلهة باطلة. نفسي فيقوى الله كتكفير في نفو بديوة نميونغو يباطل. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أثبتت حقيقة عبادة الله وأبطلت عبادة غيره بهذه الكلمة. ونبيتمك لا إله إلا الله بس ومثبتيشا وحكيك وعبادك والله نكبطليشا عبادة ونزبكي وينجيني وسيك والله سبحانه وتعالى كتك هي كلمة. فهي كلمة تجمع بين النفي والإثبات. ni kalima inaokusanya baina ya kukanusha na kuthibitisha. Nafyu al-ibadati amma siwa Allah, kukanusha ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatuha lillahi wahdahu la sharika lahu, na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika na yeye. Niko natarajia nisonge mbele zaidi, lakini naona nimezungumza sana, haya mwanzo yaeleweke, mwingine atakuja baadaye insha Allah ta'ala. Aktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.